Bliže se studentski izbori za članove njihove zamjenike u zborovima Učiteljskog, Tehničkog i Pravnog fakulteta. Izbori za učiteljske održat će se 24. siječnja 2018. Tehničkoga 30. siječnja 2018. te Pravnoga fakulteta 24. siječnja 2018. godine od 8 sati do 20 sati. Više o izborima na stranicama fakulteta. Inovativan budi turizam ti posao nudi nagradni natječaj koji organizira Ministarstvo turizma. Cilj natječaja je promovirati ugostiteljska i turistička zanimanja i turizma kao atraktivnog resursa koji pruža mogućnost zapošljavanja, a namijenjen je srednjim ugostiteljsko-turističkim školama te visokim učilištima s programima iz područja turizma i ugostiteljstva. Ukupni fond nagrade iznosi 50.000 kuna. Prvo mjesto 25.000 kuna s namjenom studijskog posjeta kulinarskom centru u Baski. Drugo mjesto 15.000 kuna s namjenom studijskog posjeta Centru izvrsnosti za ugostiteljstvo i turizam u Austriji. Te treće mjesto 10.000 kuna s namjenom studijskog posjeta hotelskoj tvrtci u Hrvatskoj. Prijave se primaju od 15. do 29. siječnja 2018. A više o prijavi saznajte na stranicama Ministarstva turizma. Dječji dom Tić traži volontere za pomoć pri učenju djeci iz srednjih i osnovnih škola. Volonteri se traže za engleski, hrvatski, italijanski te fiziku, kemiju i matematiku. Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem prijavnice za volontiranje koju možete skinuti preko stranice www.tic.za/djecu.hr/volontiraj/u/ticu. Prijavnica se šalje na adresu tic.za/djecu.hr. Za više informacija možete nazvati broj 051-215-670. A sutra sunčano, ali bi povremeno naravno moglo pasti i malo kiše. Najniže između 3 i 8, a najviša dnevna temperatura je između 10 i 14 stupnjeva Celzija. Vijesti uredila i čitala Dragana Stojanović. Slušali ste Sovu Info.